NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De boer-burgerbeweging komt in de Eerste Kamer waarschijnlijk uit op 16 zetels, blijkt uit een nieuwe prognose van het ANP. Inmiddels is 94% van de stemmen geteld. De combinatie van GroenLinks en PvdA blijft naar verwachting op 15 zetels steken. 1 meer dan de partijen nu hebben in de Senaat. Polen levert binnenkort 4 straaljagers aan Oekraïne. Het zijn toestellen uit de Sovjet-tijd die nu ook al door Oekraïne worden gebruikt. President Duda zegt dat Polen de komende tijd nog meer van die gevechtsvliegtuigen aan Kiev wil leveren. Bij een ontploffing in een pand van de Russische geheime dienst FSB in Rostov aan de Don, in de buurt van de grens met de Oekraïne, is een dode gevallen. In het gebouw zit de afdeling van de dienst die grenscontroles uitvoert. In dezelfde stad was vorig jaar een brand in een olieraffinaderij. In Moskou zei toen dat de Oekraïne erachter zat. En de politie heeft een 26-jarige man uit Diemen opgepakt. Hiervan wordt verdacht dat hij mensen geld afhandig maakte met een babbeltruc. Het zou gaan om tenminste 8 gevallen van oplichting, verspreid door heel Nederland. Maar de politie vermoedt dat de man betrokken is bij nog veel meer zaken. ANWB verkeersinformatie. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam, tussen Rijswijk en de Keteltunnel, heb je een kwartier vertraging over 7 kilometer. 10 minuten extra ben je kwijt op de A27 van Almere naar Utrecht, tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd. En de A44 Amsterdam-Den Haag, ook 10 minuten vertraging tussen Leiden-Zuid en Wassenaar. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Hele goedemiddag en fijn dat u weer luistert naar Geld of je leven. Ja, hoe vroeg je bent nooit de eerste op kantoor. Want voor dag en dauw hebben schoonmakers dan al de wc's gestopt. En nadat jij vertrokken bent, boenen ze jouw koffievlekken nog even van je bureau. En dat vinden ze echt niet altijd even fijn. Ja, dit wil ik dus niet meer. Ik wil niet meer in de avond schoonmaken. Op een verlaat industrieterrein waar medewerkers alleen staan in een pand. Ja, de vraag is dus ook, kan het anders? Daarover straks meer. Geld of je leven? Eerst iets heel anders. We richten onze blik op Frankfurt. Daar vertelde president van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde met hoeveel procent de ECB de rente gaat verhogen. Inflation is projected to remain too high for too long. Therefore, the Governing Council today decided to increase the 3 key ECB interest rates by 50 basis points. Ja, inflatie is te hoog en voor veel te lang, zegt Christine Lagarde. En daarom wordt de rente verhoogd met 50 basispunten, zoals dat dan heet. De ECB verhoogt dus met 0,5 procentpunt de rente. En waarom dat eigenlijk heel spannend was vandaag, kan niemand beter uitleggen dan Bert Corlijn, econoom bij ING. Bert, goedemiddag, van harte welkom. Goedemiddag, dankjewel. Ja, we hebben een beetje abonnement op je deze week. Maar er is ook veel te bespreken over de banken en in dit geval dus over de rente. De vraag was eventjes, wordt het 0,5 procentpunt of niet? Had natuurlijk allemaal te maken met onrust op de financiële markten de afgelopen dagen. Het omvallen van de Silicon Valley Bank in Amerika. Trekt de ECB zich dus helemaal niks van aan? Nou, dat is het ook niet helemaal. De ECB zegt eigenlijk van nou, we verhogen de rente zoals we eigenlijk al bijna uitgespeld hadden voor iedereen bij onze vorige meeting. Dat was een maand geleden. Ja. Met 50 basispunten. Maar we volgen heel nauwgezet wat er op financiële markten aan de hand is en kunnen ingrijpen als dat nodig is. Eigenlijk dus de kern van het verhaal is, we gaan door om de inflatie te bestrijden, want die is nog steeds te hoog. En daarvoor vindt de ECB dat de rente verder omhoog moet. Maar houden met een schuin oog de financiële markten zeker in de gaten om te zien of daarop ingegrepen moet worden. Ja, want waarom vindt die financiële markt het vervelend en die bank het vervelend eigenlijk als die rente maar opgehoogd wordt door de Europese Centrale Bank in dit geval? Nou, eigenlijk wat je nu ziet dat er gebeurt is dat er een bank in de VS is omgevallen die erg last had van die hogere rentes, omdat zij een heel groot gedeelte van hun spaartegoeden allemaal in staatsobligaties geïnvesteerd hadden. Ja. Nou, die obligaties die zijn allemaal veel minder waard geworden door die hogere rentes. Nou, zijn er niet zoveel banken die daar erg op lijken. Het is een vrij apart geval geweest, die Silicon Valley Bank. Mm-hmm. Maar je ziet toch dat de onrust dat die aanhoudt en over het algemeen maakt men zich een beetje zorgen dat als de rente steeds verder opgetrokken wordt in de tijden van financiële onrust, dat misschien dingen zou kunnen verergeren. Ja. Maar binnen de ECB toch een vrij grote consensus dat de rente omhoog moest met ja. 0,5 procentpunt. Ja, dat wel, maar toch ging Lagarde wel in op die onrust. Ze zeiden dit over. The euro area banking sector is resilient with strong capital and liquidity positions. In any case, our policy toolkit is fully equipped to provide liquidity support to the euro area financial system if needed and to preserve the smooth transmission of monetary policy. Ja, ze zegt zoveel als de EU-banken zijn weerbaar. Maar hoe dan ook, de ECB is helemaal klaar om bij te springen als dat nodig is. Kortom, Bert, hier staat een daadkrachtige vrouw. Er is niks aan de hand en we kunnen lekker gaan slapen. Want als er wat gebeurt, is de ECB daar. Dat is wel een beetje wat Lagarde hierbij zegt. Hè. Ze zegt, we hebben een hele grote gereedschapskist en we kunnen heel snel kunnen we reageren als dat nodig is. Daarbij is het natuurlijk zo dat op het moment dat ze nu eigenlijk zouden zeggen, nou, we stoppen met de rente verhogen, terwijl ze dat eerder wel nodig achten om inflatie naar beneden te krijgen, ja. Ja, dan zijn ze toch hun eigen doelstelling. Het belangrijkste doelstelling die de ECB heeft, is de inflatie veilig terug richting die 2% te brengen. Ja, die brengen ze daarmee een beetje in gevaar. Dus je ziet dat de ECB eigenlijk een beetje tussen twee gevaren zit. Mm-hmm. En eigenlijk zegt van, nou, we zien inderdaad dat de zorgen om de financiële sector de afgelopen dagen, daar is onrust. Dat houden we goed in de gaten, maar we focussen op ons voornaamste doel om de inflatie naar beneden te brengen. Ja. En grijpen dan in als het nodig is met die grote gereedschapskist die ze ziet. Ja, maar zij zegt dat natuurlijk, en ik zeg natuurlijk ook van, ja, het klinkt daadkrachtig. Is dat ook zo? Heb je volledig vertrouwen in wat hier gezegd wordt? Of is dit ook toch een beetje, nou ja, het verhaal naar buiten, van stoer doen naar buiten, dat we het allemaal op orde hebben, en dat daarachter wel eens iets anders kan zitten? Nou, kijk, je weet natuurlijk nooit hoe dit soort dingen zich ontwikkelen. Financiële onrust, dat is altijd een beetje onvoorspelbaar. Maar over het algemeen is het natuurlijk wel zo dat als je gewoon sec kijkt naar de bankensector, wat ook de vicepresident de Guindos, de Spaanse vicepresident van de ECB, aangaf. Dan staat dat er op zich staat dat er gewoon relatief goed voor. Ja. Dus is het misschien ook voor de ECB niet nodig om nu meteen al in de paniekstand te schieten? Nee. Afgelopen week hadden we natuurlijk in Amerika die onrust, maar ook wat dichter bij huis. Grote Zwitserse bank Credit Suisse kwam in de problemen. Daarvan werd vandaag bekendgemaakt door de Zwitserse centrale bank dat die met 50 miljard de Credit Suisse gaat steunen. Is daarmee ook, zeg maar, die onrust weggenomen? Nou, dat moet natuurlijk altijd blijken. Je ziet dat vanochtend dat de beurs daar in ieder geval positief op reageert. Maar de vraag is altijd of dat in de komende dagen inderdaad ook zo blijkt. Over het algemeen zie je dat wat de Zwitserse centrale bank hier doet om Credit Suisse te helpen, het is natuurlijk ook niet om te stoppen met renteverhogingen. Dus wat dat betreft geeft de Zwitserse centrale bank eigenlijk een soort voorbeeld aan de ECB. En dit is dus ook eigenlijk waar Christine Lagarde op doelt. Die kunnen specifiek ingrijpen, wat niet per se hoeft te betekenen dat ze daar rentes niet meer verhogen. Nee, je noemde het al eventjes. Dat grote plaatje is eigenlijk, die centrale bank moet die rente verhogen om de inflatie te bestrijden. Die inflatie is, nou ja, volgens mij naar het zin van de Europese Centrale Bank veel te lang en veel te hoog ook. Er moeten nog meer renteverhogingen bij. Aan de andere kant zien we dus nu eerste signalen dat banken daar helemaal niet gelukkig mee zijn. En financiële markten. Hoe moet dat verder, Bert? Nou, kijk, dit is uiteindelijk is dit wat de ECB wil doen. Hè? Het moet een beetje pijn gaan doen om de inflatie naar beneden te krijgen. Uiteindelijk is het zo dat de rente wordt verhoogd om ervoor te zorgen dat het minder aantrekkelijk wordt om te lenen. Daardoor worden investeringen lastiger en daar gaat de economie zwakker van presteren. Dat is uiteindelijk het signaal of het kanaal wat de ECB heeft om de inflatie te beteugelen. Dat begint te werken. Lagarde gaf het zelf nog aan vandaag in haar speech. Ze zegt van, nou, we zien nu dat dat begint te werken. Uiteindelijk moet dat ervoor zorgen dat inflatie weer veilig terug rond die 2% komt. Maar ja, het idee dat geen enkele impact op de economie heeft, ja, dat is natuurlijk niet zo. Waar zien we aan dat dat begint te werken eigenlijk? Nou, je ziet bijvoorbeeld dat als je kijkt naar leningen voor hypotheken bijvoorbeeld, dat die af beginnen te nemen. De groei daarin wordt minder. Wat natuurlijk logisch is, gegeven de hogere kosten die dat voor huishoudens met zich meebrengt. En we zien het ook in bedrijfsleningen die momenteel aan het dalen zijn. Nadat die vorig jaar bijvoorbeeld nog vrij sterk stegen. Dus je ziet dat het begin van de impact daarvan is. Nou, dat leidt uiteindelijk tot toch een minder economische activiteit, of in ieder geval minder groei daarin. En dat moet uiteindelijk ook leiden tot de inflatie die terug rond de 2% komt. En als je de ECB mag geloven, ze hadden vandaag hun eigen voorspellingen daarvan. Daar wordt in Frankfurt druk aan gerekend. Als je die voorspellingen mag geloven, dan zijn we rond in 2025 weer veilig terug rond de 2%. Maar de ECB zegt, ja, dat vinden we nog niet vroeg genoeg. Dat mag wat ons betreft eerder. Dus vandaar dat ze de rente weer extra verhoogd hebben. Ja, er is ook wel kritiek op die centrale banken, dat ze veel te snel en rigoureus en in korte tijd die rente verhogen. Kan hier nog kan dit nog eens een soort boemerang terugkomen? Want jij vertelt mij altijd dat het effect van dit soort renteverhogingen pas 12 tot 18 maanden later zichtbaar wordt. Ja, precies. Dus dat is inderdaad het lastige. Het is dus niet heel duidelijk wanneer je nu precies de zwaarste impact van die renteverhogingen gaat merken. Dat moet over het algemeen nog komen, want ze zijn pas in juli van vorig jaar ermee begonnen. Het is een historisch snelle renteverhogingscyclus, waarin dus elke maand of elke 6 weken de ECB de rente aan het verhogen is. Hoe dat precies uit gaat pakken in de loop van dit jaar is de vraag. We zien nu dus dat het in het financiële systeem wat onrust oplevert. Wij gaan het natuurlijk ook gewoon in de investeringen en in de economie, consumptie, gaan we dat verder merken in de loop van dit jaar. En dat maakt natuurlijk wel een risico voor de economische groei. Ja, het is niet eens een dilemma, want ik las dat econoom Mohamed El Erian zei vanmorgen, dit is eigenlijk een trilemma. Je hebt inflatie bestrijden, financiële stabiliteit en ook nog economische groei die je niet wil frustreren. Dit kan op een van deze drie facetten toch nooit goed gaan, Bert. Nou, dat is dus vrij waarschijnlijk inderdaad. Dat de economische groei, dat die hierdoor verder onder druk komt te staan. Dat lijkt me vrij reëel om dat inderdaad te verwachten. En het is in ieder geval te hopen dat het snel lukt om inflatie verder naar beneden te krijgen. En dat het hopelijk wat sneller gaat dan de ECB momenteel zelf verwacht. Ja. Wanneer staat er een volgende verhoging ligt er in het verschiet? Want dat wordt natuurlijk weer een nieuwe spannende. Dat wordt een nieuwe spannende. In mei dan komen ze weer bij elkaar over 6 weken. En de ECB heeft er nog geen enkele vooruitzichten over gegeven of ze dan nog een keer de rente gaan verhogen of niet. Ze zien zelf natuurlijk ook wel dat het spannend is met alles wat er nu op de financiële markten gebeurt. Ze gaan die 6 weken gaan ze eens rustig afwachten en kijken hoe het precies ervoor staat. Voordat ze ons gaan vertellen of de rente nog een keer omhoog gaat of niet. En dan nog één ding, Bert. Tot slot moet ik echt even vragen aan je. Want jij luistert en kijkt altijd goed naar wat Lagarde dan zegt. Maar jij luistert ook naar wat ze niet zegt. Zijn er nog zaken die ze niet heeft gezegd waarvan je denkt van hé, dat is toch wel opvallend? Nou, eigenlijk vooral wat ik net zei. Dus het feit dat ze niets gezegd heeft over of ze de volgende meeting iets gaat doen. Ze heeft wel 100 keer aangegeven dat ze afhankelijk zijn van de data. Dus ja, eigenlijk zegt ze, we gaan ons nog niet committeren aan een volgende renteverhoging. En ja, omdat ze dat in de afgelopen meetings elke keer die rente toch verhoogd hebben, is dat al interessant genoeg. Dank, econoom bij de ING, Bert Colijn. Geld of je leven. Ja, u kent het wel. Zit je op je werk, je bent met iets ingewikkelds bezig en dan. Hey, komt opeens die schoonmaker binnen. Hallo, komt opeens die schoonmaker binnen om te gaan stofzuigen. Steeds meer. Ja, stop maar. Mag die machine even uit, jongens. Steeds meer schoonmaakbedrijven kiezen ervoor om alleen nog maar tijdens kantooruren schoonmaakdiensten aan te bieden. Ja, dan krijg je dus dit soort geluid om je heen. De vraag is dat een gunstige ontwikkeling? Of is het vooral irritant voor de werknemers die daar dan mee geconfronteerd worden? Ga ik over praten met Angel Nellen, eigenaar van Nellen Schoonmaakdiensten. Van harte welkom. Melissa van Hoof was in het verleden in de avonturen schoonmaak. Medewerkers en nu rayonleider. Ook van harte welkom. En Imke Michiels is manager bij hijskraanbedrijf Spieringskranen. Een bedrijf dat schoonmakers tegenwoordig overdag laat langskomen. Ook goedemiddag, van harte welkom. En als u mee wil praten over deze kwestie, kan dat natuurlijk door een bericht te sturen in de NPO Radio 1 app, zeg ik tegen u als luisteraar. Melissa van Hoven, als je zo'n stofzuiger hoort, wat gebeurt er dan in jouw hoofd? Lekker schoonmaken. Ja? Ja. Daar ga je helemaal van aan. Nou ja, daar ga ik wel van aan. Ja, geweldig. Heerlijk. Ja. Angelelle, hoe zit dat bij jou? Ik denk dat een stofzuiger maar heel kort kan storen. Want je bent nooit 2 uur aan een stuk aan het stofzuigen. Nee? In 1 kantoorruimte. Ik ben thuis al heel lang bezig. Dan moet je misschien een keer leren doorwerken. Kunnen we je wel leren. Oké, ik hoor het al. Ik ben ongeschikt. Angelelle, met jouw bedrijf kies je ervoor om bijna geen schoonmaakdiensten meer in de vroege ochtend of in de avond aan te bieden. Waarom ben je die weg ingegaan? Nou, we merkten dat het steeds lastiger werd om mensen aan te komen om de avonduren in te vullen. Dat was 1. Mensen willen een echt inkomen hebben. Dan moet je fulltime gaan werken. Als je dat moet doen na kantoortijden of voor kantoortijden, dan ben je eigenlijk nooit thuis. Dus dan heb je primetime gezintijd. Halen wij dan alle. Je wordt gebeld, er is weer een opdracht binnen, denk ik. Ja, bijna, denk ik. Haal je primetime gezintijd de huismoeders van de bank af. Dus al die dingetjes bij elkaar, dacht ik van ja, als we het niet meer in kunnen vullen, moeten we naar de dag. En dan ga je verder nakijken en dan ga je denken, joh, zou je zelf je vrouw 's avonds naar een verlaten industrieterrein laten fietsen om daar in de eentje een gebouw af te laten sluiten en dan weer terugfietsen? Ja. Dan is het ook nog eens gevaarlijk. En een bijkomend voordeel, gisteren reed ik langs een industrieterrein, 's avonds laat. Er wordt nog wel echt schoongemaakt 's avonds, niet zoveel door ons. Maar dan zie je al die kantoren volledig verlicht. Dus als je dan kijkt naar de milieuaspecten, dan denk ik, ja, we hebben alleen maar win als je de dag schoonmaak doorvoert. Ja, ja, Melissa van Hoofd, was dit inderdaad jouw bestaan, dat je 's avonds in het donker naar een verlaten industrieterrein ging om een gebouw schoon te maken? Ja, bijvoorbeeld. Of heel vroeg in de ochtend, dat je echt op belachelijke tijden eigenlijk je bed al uitgaat. En dan zit je weer met die deadline van het moet voor 8 uur klaar. Anders dan komen de mensen van het kantoor binnen en dan worden ze niet blij als ik nog een bureau moet doen of nog een ruimte moet stofzuigen. Nee, gebeurde dat wel eens, dat je dan toch nog bezig was? Ja, dat kan zeker wel voorkomen. Soms kom je ook voor verrassingen te staan op de werkvloer. Als er dan een keer iets meer vervuild is als normaal. Het moet toch opgelost worden voor die dag. En hoe reageerden die medewerkers dan, als jij er dan nog was? Heel wisselend. Je hebt er medewerkers bij die stellen het juist op prijs dat ze ook zien dat jij daar je steentje aan bijdraagt. Oh ja. Maar het kan niet overal. Het ligt ook aan het bedrijf op dat moment. Ja, ja, ja. Ja. En wat was het effect op jouw privéleven? Want wat Anja net beschrijft, van dat je dus altijd 's avonds of 's ochtends weg bent. Ja, het is vaak vroeg in de ochtend. Dan heb je een heel gat. Dus dan kun jij je eigen tijd in gaan delen. Maar je weet dan ook dat je 's middags om 1 uur of 5 alsnog de werkvloer op moet om te gaan werken. Ja. Ja. Imke Michiels, u heeft een hijskraanbedrijf en u dacht van wij gaan stoppen met dat 's avonds en 's ochtends schoonmaken. We laten dat lekker overdag doen. Waarom? Klopt inderdaad. Wij zijn vorig jaar overgegaan naar een hele schoonmaak. Met volle tevredenheid. Daarvoor zaten wij inderdaad, hadden wij medewerkers van het schoonmaakbedrijf in de avonduren. Wij bouwen zelf ook elektrische hijskranen, mobiele torenkranen. En dat duurzaamheidsaspect wilden we eigenlijk doortrekken in meerdere facetten. Dat sloot heel mooi aan bij het concept van Nelle Schoonmaak. Ja. Dus eigenlijk was het een win-win. En u bedoelt dan met duurzaamheidsaspect doortrekken. Wat is er duurzaam aan overdag laten schoonmaken? Nou, 's avonds zijn de lichten niet aan, inderdaad, wat Angel Nelle ook al aangaf. Stukje modern werkgeverschap, hè, dat is weer een ander aspect. We hebben daarnaast gewoon goede contacten met het schoonmaakbedrijf en de medewerkers die bij ons zijn. Ja. Dus het contact is beter, mensen zien dat er schoongemaakt wordt. Waar je voorheen wel eens ooit twijfels kon hebben van, nou, geen idee of dat werkelijk schoongemaakt is. En nu zien we het van elkaar en kunnen we ook open met elkaar communiceren. Ja. Is het eigenlijk, Angel Nelle, heel logisch, ik noem maar even de economie van de schoonmaakbusiness, was natuurlijk, zoals je beschreef, altijd op ochtend en avond gericht. Maar dat kan net zo goed overdag. Ja, 100% zeker. Natuurlijk heb je heel eventjes last als ze aankomen met die stofzuiger. Natuurlijk zul je eventjes ruimte moeten maken of je bureau wat dingetjes op moeten tillen om de schoonmaker erbij te laten. Maar er zijn ook zoveel plekken in een gebouw die prima kunnen gebeuren zonder dat iemand er last van heeft. Ja. Dus als je echt kijkt naar wat heeft iemand er last van, heb je misschien 10 minuutjes per dag last van de schoonmaak. Maar ik denk dat je veel meer last hebt op het moment als er niet wordt schoongemaakt. Ja. Als je kijkt naar de krapte van de arbeidsmarkt en de mensen kunnen bij ons dus eigenlijk goed verdienen met een fulltime job, ja, dan moeten we ze die kans gewoon geven. Ja, ik zit even te denken aan mijn eigen ruimte. Zo'n redactievloer. Zitten redacteurs aan de hele dag bezig allerlei mensen te bellen. Of ze misschien in de uitzending kunnen komen en dingen uit te zoeken. En die, nou, je ziet amper meer in bureau vaak. Er staan koffiebekers en papieren en mensen schrijven dingen op en liggen kranten en weet ik veel wat allemaal. Dan zeg je, dat volg ik ook wel. Van ja, het is makkelijk om even 10 minuutjes dat ze niet bezig zijn. Maar die mensen zijn hartstikke druk om zo'n uitzending voor te bereiden. Daar ga je ze niet blij mee maken als daar een schoonmaker doorheen gaat lopen. Ja, als ze de bureau zo vol hebben liggen, heeft dat bureau ook eigenlijk niet de mogelijkheid om vuil te worden. Dus hoeven we daar misschien wat minder aan te doen. Oh, dat is eigenlijk de oplossing. Als de mensen dan toch zoveel aan de telefoon zitten. Ik weet niet of dat er nog heel veel mensen met de telefoon aan een draadje vastzitten. Maar ik heb hier ook wel moderne belhokjes gezien, waar de mensen dus eigenlijk een stilteplek hebben. Daar zou je best iets af kunnen spreken om daar even plaats te gaan nemen. En zo met de schoonmaker af te stemmen wanneer we het minste overlast veroorzaken. Ja, je kan natuurlijk denken, Melissa, van ja, dit gaat over hele. Als we het hier moeten hebben in het land, dan leven we in een goed land. Maar hoe belangrijk is dit vanuit de schoonmakers dat dit op deze manier gaat? Nou, voor de schoonmakers is het heel fijn dat ze en meer uren kunnen draaien. Maar ook, je voelt je veel meer betrokken als je overdag ziet wat er in zo'n gebouw bij een klant afspeelt. Uh-huh. Je krijgt veel meer mee wat de klant doet. Vanuit medewerkers van klanten krijg je vaak voor je gevoel een hele andere waardering. Want het wordt juist gewaardeerd als jij even die kring op het bureau weghaalt. Ja. Dat zien ze dan. Je gaat dus ook merken dat als mensen zelf iets omgooien, vroeger lieten ze het nog wel eens liggen, en dan voelen ze zich schuldig. Daar haal je ook weer je profijt. Het, het samenwerken onderling, je voelt je veel meer betrokken. Ik denk dat dat echt voorop staat. Eigenlijk word je onderdeel van dat bedrijf, min of meer. Ja, in zekere zin. Ja, wij werken natuurlijk altijd te gast. Hè? Wij zijn altijd te gast binnen een ander bedrijf. Maar daardoor krijg je wel veel meer feeling. Ja. Ja. En is dat ook zo? Waren er helemaal geen medewerkers bij u, mevrouw Michiels, die zeiden van dit wil ik eigenlijk liever niet? Nou, de eerste paar weken was het best wel even wennen voor onze collega's. En ook even zoeken, want hoe gaan we dit nu aanpassen? Ook wat u zegt, hè, er zijn echt wel momenten dat je denkt, nou, het past helemaal niet. Mm-hmm. Maar als je daar goede afspraken met elkaar over maakt, dan gaat dat echt prima. Wij hebben bijvoorbeeld ook afspraken. Als er iemand in een gesprek zit, in een spreekruimte, dan komen ze niet binnen. Ja. En als je zo goed afspraken met elkaar maakt, dan wendt iedereen daar heel snel aan. En nou, Angèle Nelle heeft het vooraf gezegd, voordat we de samenwerking aangingen, dan duurt het echt heel kort voordat iedereen eraan gewend is. En nou, maar is een daar week is, dan is het meteen gewend. Ja, is er ruimte voor schoonmakers om die afspraken te maken? Want ik heb wel het idee dat die in no time door zo'n gebouw heen moeten. En die hebben helemaal geen tijd om even te overleggen. Nee, er is zeker ruimte voor. Wij maken in dit geval ook met Melissa de afspraken. En ook met de schoonmakers zelf. Ja, dan zit het zeker goed. Ja. Ja. En ook als de deur dicht is, komen ze niet binnen. Dus vaste afspraak. Ja, ik vind het nog wel even interessant, Angèle. Ik hoor het nu ook van Melissa, en jij vertelde het ook al, dat eigenlijk veranderd is. Schoonmakers doen het niet meer 10 uurtjes per week, maar die willen het echt als fulltime baan. Hoe komt dat veranderd is? Ik werk al heel lang in de schoonmaak. Ik ben bij mijn 16e bij mijn ouders fulltime begonnen. Ik heb het bedrijf uiteindelijk overgenomen. Dus ik heb eigenlijk al een jaartje of 30 mee mogen kijken wat er veranderd was. En vroeger werkten ze voor de verzekeringen zo'n beetje een paar uurtjes in de avond. Als je een baan had, dan was je verzekerd via de werkgever. Juist. Ja, ja. Dus, en dan waren die 10 uurtjes, dat was alles prima te betalen. Nu merk je dat je gewoon echt een fulltime job nodig hebt om alles te kunnen betalen. Het is behoorlijk duur geworden. We hoorden daar net al iets van dat het alleen maar de inflatie alleen maar omhoog schiet. Dus die fulltime job is nodig. En vroeger was schoonmaken zeker een stukje zwaarder. Maar met de moderne technieken kunnen wij schoonmaken prima 40 uur in de week. Of nou ja, ons cao zegt 38 uur in de week volhouden. En zo mensen een leuke baan geven die past in hun leven naast hun kinderen. En naast hun gezinsleven. Ja, echt een normale baan, zeg ik dan maar eventjes. Ja. Maar normale tijden. Het is ook een normale baan, hè? Ja, nee, zeker. Absoluut. Maar ik denk ook, is er opeens veel meer schoon te maken dan? Want als je al dat personeel zoveel meer... Er zijn minder meer mensen. Ah, dus eigenlijk los je zo ook het personeelstekort op. De arbeidskrapte kunnen we op deze manier ook oplossen. Ja. En is dat goed te doen, Melissa, als je een hele dag... Want ik kan me ook voorstellen dat dat best wel fysiek toch best wel pittig is. Het is wel... fysiek is het best behoorlijk... Het kan pittig zijn, maar als je tijdens je looproutes op die dag de juiste dingen met de juiste dingen weer afwisselt, dan is het prima vol te houden. Ja. Ja. En zijn er veel bedrijven, Angèle, net als het bedrijf van Imke en Michiels, die zeggen van kom maar overdag? Of is het toch nog een beetje koud water vrezen? Ik zit natuurlijk wel eens in de gesprekken als ze me uitgenodigd hebben om eens naar hun schoonmaak te komen kijken, omdat ze niet tevreden zijn op de manier hoe dat het loopt bij hun huidige aanbieder. En een van mijn vragen is altijd, waarom zit ik hier? Nou, dan krijg je vaak te horen omdat we niet tevreden zijn over de huidige aanbieder. En de volgende vraag is, moet ik het 's avonds doen of overdag? En dan zeg ik er al meteen achteraan, mocht het zijn dat jullie 's avonds willen, dan ga ik niet eens aanbieden. Ik ga namelijk niks aanbieden wat ik niet waar kan maken. En ik weet dat er niemand te vinden is voor die avonduurtjes. Dus dan moet ik naar overdag. Nou, daar wordt wisselend op gereageerd. Met de juiste uitleg gaan sommigen meteen mee. En sommigen die zeggen, nee, dat kan hier absoluut niet, want we hebben daar last van. En ik had een tijdje terug, kreeg ik terug van een klant die ik dus niet aangenomen had. Zijn met een ander in zee gegaan, die vertelde dat 's avonds kon. En hebben toch moeten schuiven naar de dag. Alleen, de opdracht stond bij mij weg. En degene die verteld heeft dat hij 's avonds kon doen, mag het nu overdag doen, omdat hij toch uiteindelijk toe moest geven dat hij gelogen had. Dat is lekker. Ja, jammer. Ja. Maar je zegt wel eens nee. Ik zeg zeker nee. En dat kan als ondernemer. Ik kan ook ja zeggen en het dan niet op kunnen lossen. Dus je kunt beter een goede nee geven dan een slechte ja. Ja. Wat is de grootste winst geweest voor jou, Melissa, dat dit naar overdag is gegaan voor jou? Je kunt veel meer uren draaien. Ah ja, toch. Je kunt bijvoorbeeld ook, als je kinderen hebt, in de ochtenduren, als jouw man of partner al naar het werk is, je zult zelf de kinderen naar school moeten brengen. Ja. Je kunt in die uren niet gaan werken. En hoe ideaal is het dan dat je onder de schooltijden zou kunnen gaan werken? Ja, klinkt heel goed. Tot slot even een blik op de studiotafel hier. Vinden we ervan? Ik heb net wel even met mijn vingertje over de microfoon. Ja, dat zag ik al, ja.

4 uur. NPO Radio.